Już od 27 lipca do 4 sierpnia świętujemy w Kazimierzu Dolnym i Janowcu. Spotkania, premiery, kino dla dorosłych, koncerty i rozmowy do białego rana. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 lipca. Już minęła 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kolejna burzowa noc przed nami. Niebezpieczne zjawiska, głównie na południowym wschodzie. Rośnie bilans ofiar izraelskiego ataku na obóz palestyńskich uchodźców w Strefie Gazy. Wakacje w pełni. Eksperci ostrzegają przed nieuczciwymi biurami podróży. Przed nami kolejna niebezpieczna noc. Znów zagrzmi i intensywnie popada. Dla Polski Wschodniej i Południowej Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Synoptyk Jakub Gawron mówi, że będzie towarzyszyć im intensywny deszcz. W trakcie burz ulewne opady deszczu, opady gradu i porywy wiatru, miejscami osiągające nawet 90 km na godzinę. Także wieczór, ale też i noc niebezpieczna, zwłaszcza w południowo-wschodniej Polsce. Do 20 straż pożarna wyjeżdżała ponad 3000 razy, aby usuwać skutki przechodzących nad Polską burz. Najwięcej interwencji było w województwach mazowieckim blisko 1000, śląskim i łódzkim po 500. Do 90 wzrosła liczba ofiar izraelskiego ataku na obóz dla palestyńskich uchodźców w Strefie Gazy. Rannych zostało około 300 osób. Wiele z nich jest w stanie krytycznym. Tamtejsze Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że połowę ofiar śmiertelnych stanowią kobiety i dzieci. Siły zbrojne Izraela twierdziły, że celem ataku byli liderzy Hamasu. Organizacja ta odpowiedziała, że nie po raz pierwszy izraelskie wojsko w taki sposób tłumaczy swoje działania. Ministerstwo Zdrowia w Strefie Gazy poinformowało, że od początku prowadzonej przez izraelską armię ofensywy zginęło co najmniej 38 tysięcy Palestyńczyków. Przed ofertami nieuczciwych biur podróży ostrzega adwokat Jan Ziomek. W Polskim Radiu przypomniał, że niektóre firmy oferują latem możliwość zakupu wyjazdu wakacyjnego na przyszły rok. Jak mówił mecenas, takie wyjazdy często są odwoływane. Często tuż przed terminem dowiadujemy się, że niestety nie zebrała się grupa osób, która jest niezbędna do tego, żeby wyjazd mógł być zrealizowany. I oczywiście dostajemy zwrot pieniędzy. Tylko, że godzinę później, dzień później, to samo biuro podróży oferuje tą samą wycieczkę, na przykład już 30% drożej, bo po prostu mamy na tyle dużą inflację, że łatwiej jest odwołać tego rodzaju wyjazd niż po prostu zrealizować. Ekspert dodał, że warto zachować ostrożność także podczas kupowania wycieczek last minute. Powiedział, że w takich sytuacjach warto przeczytać umowę, zapytać o dodatkowe koszty i standard wypoczynku. Walka czołgów ściągnęła na poligon w Orzeszu około 20 tysięcy widzów. Wojsko prezentowało najlepszy sprzęt i umiejętności. Najważniejszą częścią była główna bitwa. Bardzo fajnie jest. Widać wszystko bardzo dobrze, tak jak w mojej perspektywie. Robi wrażenie? No, jestem pierwszy raz i bardzo podoba mi się. Fajne widoki przede wszystkim. Daje to rzeczywisty obraz tego, jak może wyglądać taka bitwa. Teraz na pewno. To już słychać. Teraz już wiecie, po co tu przyszliście. Podoba się? No właśnie, drodzy państwo. Jak państwo widzieli na ścianie lasu, te moździerze, w ogóle ich nie było prawie widać. Samobieżne, tak, one były niewidoczne, a dzieliło nas 500 metrów. Tegoroczna walka czołgów to też część obchodów 30. rocznicy powstania 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. NASA jest gotowa wysłać astronautów na Marsa w trzeciej dekadzie XXI wieku. Amerykańska Agencja Kosmiczna przeprowadziła eksperyment, którego celem było zebranie danych na temat funkcjonowania ludzkiego organizmu na tej planecie. Szeroko podsumowano właśnie pierwszą z trzech misji NASA, która symuluje życie na Marsie. Ponad rok temu czwórka ludzi weszła do specjalnej kapsuły, która jest imitacją 3D tej planety i symuluje wszystko, co zachodzi w tamtych warunkach. Celem programu jest gromadzenie danych na temat zdrowia i wydajności ludzi przed wszelkimi próbami wysłania astronautów na czerwoną planetę. Teraz amerykańska agencja kosmiczna informuje, że może do tego dojść w trzeciej dekadzie XXI wieku. Okres tranzytu potrzebny na dotarcie na Marsa wynosi około 9 miesięcy w jedną stronę, a astronauci spędziliby na planecie ponad rok, zbierając dane i oceniając ustawienie planet, które umożliwiłyby statkowi kosmicznemu wylądowanie i odlot. Według NASA podróż na Marsa i z powrotem będzie oznaczać na liczniku statku kosmicznego blisko 2 miliardy kilometrów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Wszystko jasne w kobiecym Wimbledonie. Barbora Krejcikowa 6-2, 2-6 i 6-4 w finale przy Church Road w Londynie pokonała Włoszkę Jasmine Paolini i mogła cieszyć się z drugiego wielkoszlemowego triumfu w karierze. Odbierając puchar za zwycięstwo w wywiadzie na korcie centralnym była bardzo zakłopotana. Hello everybody. Brak mi słów, żeby opisać to, co się wydarzyło. To nierealne. To zdecydowanie najlepszy dzień w mojej karierze i w całym moim życiu. Czeszka przed 3 laty wygrała Roland Garros i gdy wydawało się, że tak zwany prime ma za sobą, sprawiła w Londynie sporą niespodziankę. Skład jutrzejszego finału w turnieju panów niespodzianką nie jest. To powtórka sprzed roku. Serb Novak Djokovic spotka się z Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Przed rokiem w 5 setach zwyciężył młodzian Ezel Palmar. W Tour de France na 14 etapie zwyciężył niewiele starszy i też piekielnie zdolny Słoweniec. Tadej Pogacar tak kluczowe momenty dzisiejszego odcinka w Pirenejach opisuje kolarski ekspert Eurosportu Igor Błachut. Na końcu 4-5 kilometrach. Do przodu został rzucony Adam Yates. Teoretycznie rzecz biorąc ostatni przeboczny Tadeja Pogaczara. No, odjechał do przodu, wszyscy popatrzyli po sobie, nikt nie zareagował. Po jakimś czasie ta akcja została spuentowana, to znaczy do przodu ruszył wówczas Pogaczar, narzucając piekielnie mocne tempo i odrywając się od swoich najgroźniejszych rywali, to znaczy od Jonasa Vingegaarda i od Remco Evenepoela. Zostawił ich za plecami i dojechał do czekającego na niego z przodu Adama Yatesa. Razem przejechali niedużo, może to było 200 metrów, może 300, ale to był ten moment, którego potrzebował Tadej Pogacar, żeby przejechać na kole swojego kolegi, żeby odpocząć przez moment i żeby ten atak poprawić. To był popis Pogaczara. 39 sekund stracił do niego drugi na mecie wspomniany Duńczyk Vingegaard. Nieco ponad minutę też wspomniany Belg Evenepoel. Tak wygląda także pierwsza trójka klasyfikacji generalnej. Michał Kwiatkowski zajmuje pozycję 42. Kibice siatkówki na pewno czekają na wynik meczu naszej męskiej reprezentacji w memoriale Huberta Wagnera. Spotkanie z Niemcami zakończyło się dosłownie kilka minut temu. Zakończyło tiebreakiem wygranym przez biało-czerwonych 15-12. Kończymy piłką i zaskakującym angażem dla Czesława Michniewicza. Będzie szkoleniowcem wicemistrza Maroko AS Force Arm Royal. To utytułowana ekipa kraju czwartej drużyny ostatniego mundialu. 12 razy była mistrzem Maroka. Tu stawiamy kropkę o sporcie na naszej antenie dziś jeszcze po 23. Jutro trochę chmur, trochę rozpogodzeń, przelotne opady deszczu i miejscami burze, głównie na wschodzie, południu i północnym zachodzie. Miejscami grad. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północy, około 26 w centrum, do 32 na południowym wschodzie. Nad samym morzem około 21. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie, że czekasz na dziecko. Liczysz tygodnie, cieszysz się, ale dziś znów jesteś głodna. Nie masz nic do jedzenia. Zjesz coś dopiero jutro. Dzielisz głód na dni. Twoje dziecko urodzi się za wcześnie. Będzie małe i słabe. Ale nasz szpital pomoże mu przeżyć. Polska Misja Medyczna ratuje niedożywione dzieci w Etiopii. Wejdź na pmm.org.pl i dołącz do pomocy. Sonia Bohosiewicz. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Już w tę niedzielę po 19:00 zapraszam Państwa na retransmisję występu Łukasza Luka Rostkowskiego, kompozytora i muzyka cenionego za rozmach swoich produkcji i eklektyzm. Dobry wieczór Państwu. Naprawdę jest 15 tysięcy ludzi, zróbcie wielki harmider! Na scenie Dziedzińca Kultury z muzykami z Rebel Bubble Ensemble zagrał utwory ze ścieżki dźwiękowej do filmu Chłopi oraz z albumów i projektów nominowanych do Fryderyków. Do usłyszenia w niedzielę po 19:00. Gosia Jakubowska. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No już prawie 10 minut po godzinie 21. Michał Jakubik, Michał Grabek-Grabkowski. Dobry wieczór. Jazz and Bass. Thank you. do ostatniego dźwięku gitary. Oczywiście, że zastanawiałem się, jaki utwór dzisiaj wybrzmi na początek naszego spotkania i wybrałem nagranie, o którym kiedyś Państwu powiedziałem, że jeżeli, hipotetycznie zakładając, powstałaby płyta, to ten utwór na pewno znalazłby się na tej płycie. Płyta miałaby się nazywać Jazz and Bass, bo to takie hasło już od kilku, mogę powiedzieć, lat aktywne na antenie Trójki, ale od tygodnia spotykamy się w nowej porze. Sick. No i z tego wszystkiego nie powiedziałem, jaka grupa rozpoczynała nasze dzisiejsze spotkanie. To oczywiście Coco Roco, Abusey Junction. Niedługo minie rok od ich wspaniałego występu na festiwalu Off Festival w Katowicach, bo państwo podpytują, cóż to za dźwięki rozpoczęły nasze dzisiejsze spotkanie. Kiedyś między 4 a 6 w wakacyjnym rozkładzie jazdy programu Trzeciego Polskiego Radia, między 21 a 23 Jazz and Bass. Czyli będziemy słuchali tego, co dobrym basem jest podszyte, tego, co jazzowe, i uczyć się tego jazzu będziemy. I tak będzie dzisiaj do godziny 23. A w tym momencie 22.30 po 21.00. No i klasyka gatunku, bo przed chwilą Adam F. z płyty Colors zremiksowany. Teraz twórca niesamowitych płyt, twórca niesamowitego labelu, no i twórca wspaniałego jungle jazzu, i takiego go zawsze będziemy pamiętali. LTJ Buickham. Jazz and Bass na antenie Trójki. Jeszcze niejednokrotnie dziś powtórzę nazwę Jazz and Bass, to mogę Państwu obiecać. LTJ Buchem 24 lata temu wydał fenomenalny album Journey Inwards i to jest w zasadzie taka płyta, która od początku do końca mogłaby grać w audycji Jazz and Bass przez 120 minut jej trwania, ale oczywiście takie zabiegi są w tej audycji niedopuszczalne. Dzisiaj kilka płyt dla Państwa przyniosłem i mam nadzieję, że do 23 czas miło z nimi spędzimy. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Dobry wieczór. Gorący czas urlopowy trwa. Jedni wracają, żeby drudzy mogli wyjechać. My należymy do tej drugiej grupy i słuchamy Jazz and Bass, piszą Państwo. No właśnie, proponuję kontakt. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. A kto nie chce pisać maili, to zapraszam na koncert. We'll be right back. Skalpel w połączeniu z orkiestrą. Wspaniała płyta, no i absolutnie wyjątkowe połączenie jazzu i basu na niej zawarte. 24 minuty do godziny 22. Teraz nagranie, które ma dokładnie jeden dzień, bo w taki oto sposób proszę posłuchać swój nowy krążek, który ukaże się we wrześniu, zapowiada Nubaya Garcia. Tak, powraca nasza ulubiona saksofonistka i uwaga, będzie to najdelikatniejsze spotkanie muzyczne w tym dzisiejszym wydaniu. No, ile w pierwszym singlu zapowiadającym album The Seer rozpędziła nam się artystka i to bardzo tak w drugim sentymentalnie i dosyć delikatnie i spokojnie podchodzi do tworzonej i komponowanej przez siebie muzyki. Czyli mamy dwa skrajne przypadki. Zobaczymy, jaka będzie płyta. Ona ukaże się we wrześniu. Zatytułowana będzie Odyssey. Dostaniemy 12 świeżych nagrań od Dubai Garcia. Płyta nagrana z Danielem Kazimirem, z Samem Jonesem, z Joe Armon Jonesem, czyli ma wspaniałe towarzystwo. No i goście na albumie. Clarity to tytuł singla, który wybrzmiał przed chwilą. 17 minut do 22. Jazz and Bass na antenie Letniej Trójki. A do słuchania kolejnej płyty zaprasza sam Craig Charles. My morals got me on my knees. 11,5 minuty do 22. Rzeczą oczywistą jest, że poza szufladę jazzową i poza szufladę basową w tych naszych sobotnich spotkaniach w Letniej Trójce na pewno będziemy wyskakiwali, jeśli mogę tak powiedzieć. I tak zrobiliśmy właśnie teraz w stronę dobrej, funkowej muzyki, którą na swoim kolejnym albumie skomponował Craig Charles, wielka postać, poeta, aktor, gwiazda rocka, osobowość telewizyjna i radiowa. W związku z tym, że jesteśmy radiem, no to skupimy się na tym, że przez ponad dwie dekady w szóstym programie BBC Craig Charles prowadzi niesamowite audycje radiowe, no i komponuje płyty co jakiś czas w miarę regularnie. Ostatnia ma zaledwie kilka dni, zatytułowana jest The Craig Charles Trunk of Funk. To jego selekcja z tych wszystkich nagrań, które muzyka nam dała przez dekady. Oczywiście selekcja wyborna, bo Craig też jest wspaniałym DJ-em, który urzęduje na festiwalach i wielkich imprezach muzycznych na całym świecie. No i miło słucha się tych dźwięków, miło przynosi się je do radia. Płyta ma 19 nagrań, więc wszystkich dla Państwa oczywiście nie wybrałem, no ale z tego krążka mam jeszcze coś pod ręką. We'll be right back.